You had a temper like my jealousy, too hot, too greedy. How could you leave me when I needed to possess you? I hated you, I loved you too. Ze was 19 jaar jong en toen debuteerde ze. En dat gebeurde in 1978. We doken terug in de tijd aan het begin van deze nieuwe aflevering van De Late Avond naar Kate Bush en het onvergetelijke Wuthering Heights. Op middernacht, De Late Avond met Frans van der Drift. En ik zeg nog maar een keer een hele goede avond. Leuk dat je er weer bij bent. De afgelopen 4 dagen heb je kunnen luisteren naar De Late Avond met Alfred. En op de vrijdag mag ik het doen. Ga ik ze weer draaien, die prachtige plaatjes die ik voor je in petto heb. Maar natuurlijk besteden we ook aandacht aan 3 onderwerpen. Onze verslaggever Jeroen van Gent stapte binnen in gebouw Cascade de Hendrik Ido Ambacht, waar weer een kunstcafé werd gehouden. Er worden 30 spelers gezocht voor de theaterproductie Peter voor Pan. Herman de Bruin heeft er in De Late Avond een gesprek over. Al eens gehoord over de geriatrische trauma-unit bij het Maastad ziekenhuis? Mariska de Vries stelt in deze aflevering vragen aan medewerkers die er echt alles over weten. Dit en natuurlijk mooie muziek hoor je vandaag weer in deze aflevering van De Late Avond. It's amazing how you can speak

De leuke muziek uit de jaren 60 van Diana Ross en de Supremes in de show. En dit heette Money, That's What I Want. En daarvoor hoorde je via jouw favoriete lokale omroep Ronan Keating. Hij werd destijds bekend als zanger, Ierse zanger mag ik zelf zeggen, van de Boyzone. Een boyband en op een gegeven moment ging hij solo. Elke eerste zaterdag van de maand is er in het gebouw Cascade te Hendrikie de Ambacht een kunstcafé. Mensen welke met kunst bezig zijn, op wat voor manier dan ook, hebben daar de mogelijkheid elkaar te ontmoeten. Jeroen van Gent was er ook en sprak er met vier kunstzinnige mensen. Nou, u heeft allemaal kunst hier neergezet, bijzondere voorwerpen. Ik moet denken aan fossielen. Wat is uw naam? Mijn naam is Henk Baggerman. Ik woon hier in Hendrikie de Ambacht. En als hobby heb ik dus beeldhouwen. En hier heb ik een aantal beelden neergezet die ik dus gemaakt heb de afgelopen 10 jaar. En daarnaast heb ik ook nog heel veel andere stukken gemaakt die dus al weggegeven zijn. Ik verkoop tot nu toe nog helemaal nog niks. Maar ik ben wel van plan om wat te gaan verkopen. Nou, en als ik nou zo kijk, dan, want het is natuurlijk radio. Ik moet steeds denken aan fossielen. Ik heb staan kijken. Het lijkt zo'n soort fossiel wat je uit de bergen haalt. Dat zit er onder andere in. Maar mijn thema's zijn de vier elementen. Dus lucht, water, vuur en aarde. En daarnaast ook onderwerpen die mij bezighouden. Onder andere die ene stuk wat daar staat heeft als thema klimaatverandering. Dus daar zie je dus de golfslag, de orkaankracht helemaal in terugkomen. En ook de verwoesting die het tot gevolg heeft. Dus het heeft me allemaal wel bezig gehouden. Maar er zijn ook andere onderwerpen die ook mij boeien. Onder andere ook de honger die dus in Afrika aanwezig is. Maar ook oorlogen die dus een thema kunnen vormen. Ja. En daar maak ik dan een beeld van. Ja, u werkt met natuursteen of is dat gegoten materiaal? Het is natuursteen. Allemaal natuursteen. Onder andere veel serpentijn. Maar ook albast, marmer en ook speksteen. Ja, heel mooi. Ja, heel esthetisch. Het lijkt me keurig passen in allerlei, want dat hoor je nou heel vaak. Past het in mijn interieur? Hoort u dat vaak? Dat is erg, hè, als kunstenaar dat hoort. Ja, precies. Het moet wel tot de verbeelding spreken natuurlijk. Het is niet voor iedereen geschikt. Het moet dus wel iemand boeien om dit te kunnen waarderen. Ja. Nou, u bent ook hier op het kunstcafé. U komt uit Ridderkerk. Ja, dat klopt. Mariette Bloem. Wat is uw kunst? Mijn kunst is tekenen en schilderen. En hoofdzakelijk tekenen. En dat doe ik meestal met pastel. En realistisch. Maar daarbuiten volg ik ook nog wel cursussen. Waar ik weer op een heel veel vrijere manier teken en schilder naar levend model. En als ik uw kunstwerken zie, wat zie ik dan voor voorstellingen? Gevoelige, aandoenlijke kindjes. Of hele gerimpelde, karakteristieke oude koppen. En dat meestal met getinte personen. Doorleefde gezichten. Ja, dat klopt. En ik ben vooral geïnspireerd geraakt door Afrika. Ik heb 3 keer een reis meegemaakt naar Gambia, Senegal met een reizend atelier. Dus echt een reis alleen om daar te tekenen en te schilderen. Dus daar was een docent bij en iemand die daar de weg kende. En we trokken daar eigenlijk door het land om. En er werden mensen uit de keuken gehaald of van het land. En die gingen model voor ons zitten. En ook wel wat dingetjes met het landschap. Maar daar gaat mijn interesse niet zo heel erg naar uit. En als je nou zo kijkt naar dit kunstcafé, voorziet dat in een bepaalde behoefte? Voor uzelf of voor anderen? Nou, ik denk het wel. Een beetje netwerken denk ik wel. En het is ook wel leuk dat Ridderkerk en Ambacht liggen tegen elkaar aan. En eigenlijk weten we niks van elkaar. Dus dat is wel heel leuk om dat een beetje te kunnen mixen. Ja, dan zit de ontmoeting. Nou, ik ben Jan Verstegen en ik schilder acryl aan realistische, fotorealistische schilderijen. Mij is niet zo groot, 30, 40 centimeter. En kleine schilderijtjes van 13 bij 18 centimeter van plekken uit Dordrecht. Dus wat stelt het dan voor? Wat is het stadsgezicht? Ja, stadsgezicht. Van zelfgemaakte foto's ga ik de stad in foto's maken. En die schilder ik daarna van de foto. Juist, oké. Okay. Die zet ik helemaal uit met een raster qua maatvoering en zo. Juist. Ja? Grijpt u dan terug op bijvoorbeeld het verleden of naar de toekomst kijkend? Of is het gewoon realistisch voor wat er nu te zien is? Ja. wat er nu te zien is. Ja. Is het dan, hoe moet ik het dan categoriseren? Het is, u schildert van foto's. Is dat heel belangrijk dat het van foto's is? Of kunt u het ook zo uit uw hoofd? Nee, dat is niet te doen. Ja, het zal wel te doen zijn. Maar dan moet je echt gaan zitten daar in de stad. Bij een brug of zo. En dan, dat zou niet... Nee, dat doe ik niet. En wat zijn de reacties tot nu toe op uw kunst? Nou, eigenlijk best altijd wel positief, moet ik zeggen, ja. Heeft u al iets verkocht of zo? Nou, niet veel. Nee, in het begin even, want ik schilder 5 jaar nou eigenlijk. Maar niet echt veel verkocht. Wel veel aandacht, dat is ook leuk. Maar het is misschien ook niet de bedoeling om te verkopen? Nee, wat verkocht wordt is meegenomen, maar ik schilder niet om het per se te verkopen, dat niet, nee. Okay. Kees van Meerten van Kunstcafé, elke eerste zaterdag in de maand. Ja. Wat is de bedoeling van het Kunstcafé? Ah ja, het Kunstcafé heeft eigenlijk tot doel eigenlijk verbindingen te leggen tussen kunstenaars onderling. Heel vaak is het zo dat kunstenaars die komen wel bij elkaar, maar dan is het vaak bij de opening van de expositie. Dan is de kunstenaar zelf bezig. Zijn vaak verplichte dingen. En hier kunnen ze ongedwongen met elkaar praten. Bruggen bouwen, nieuwe ideeën. Is sparren met een ander, hier ben ik mee bezig, ik loop daar tegenaan. Maar op het gebied van techniek kunnen ze daarbij met elkaar eens in conclaaf gaan. Dus dat is eigenlijk een beetje de opdracht. Ongedwongen met elkaar samen zijn. Ja, het gaat om kunstenaars die al kunstenaar zijn, maar ook mensen die gewoon aan het doe-het-zelf zijn, aan het beginnen zijn. In principe iedereen die met kunst bezig is, dus dat hoeft niet per se een kunstenaar te zijn die al gevestigd is, maar ook een beginnend kunstenaar. Iemand die cursussen volgt, kan dat zijn. Maar het kan ook een kunstliefhebber zijn. Iemand die regelmatig musea bezoekt. Wat ook ontstaat is in een ver verleden eigenlijk uit een ander kunstcafé vandaan. Dat is een eigen project van mij geweest, samen met een dichteres. Is er een boek ontstaan waarin zij had eigenlijk geen inspiratie meer. Ik heb hier een aantal foto's. Schrijf je daar wat bij? Nou, dat is in eerste instantie een expositie geworden in Vuren. Met foto's van mij en gedichten van haar erbij. Maar uiteindelijk is dat een boekje geworden. Met ruim 40 gedichten en foto's van mij. Ja, maar net zeggen. Dat zijn al hele leuke dingen die dan ontstaan daaruit. Want dat vergeet ik helemaal te vertellen natuurlijk. Dat u behalve de organisator of spin in het web van het Kunstcafé bent, maar een fotograaf. En ik heb het gezien, er moet gezegd worden. Ik heb een stukje op internet voorbij zien komen. Prachtige foto's en dichtwerken. Hoe kwam ik daar zo bij? Nou ja, dat was ook een ontmoeting hier zo. Ook een ontmoeting. Nou ja, in een ander kunstcafé was dat eigenlijk. Ja. En ik kende haar omdat zij zoveel jaar in het vak zat. Zat zij er een beetje mee. Maar zo ontstaan die ontmoetingen. En zo ontstaan er projecten met elkaar. En dat is eigenlijk het hele opzet daarvan. Dors, chérie, bonne nuit. Même si tu t'en vas. Loin de moi, loin d'ici. Dans un monde à toi. Dors, chérie, bonne nuit, attendant le jour. Dors, chérie, bonne nuit, mon amour. Tu chasserais tes mauvais rêves, j'écraserai les feux de mal. J'éguetterai la moindre fièvre pour que tu n'aies jamais plus mal. Vois ton étoile qui s'allume. Voici un monde merveilleux, la rivière du monde de lune, et le chant sans de l'oiseau bleu. L'oiseau bleu. Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. People stopping still. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze. And skipping over the ocean like a stone. Sailing on summer breeze and skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. No, I won't let you leave. Dat was Harry Nilsson. Wah, wah, wah. Ja, everybody's talking. Zo klonk deze prachtige plaat. En ik zou tegen hem willen zeggen, laat ze maar praten. En daarvoor hoorde je de Franstalige plaat in de late avond van vanavond. En die kwam van Roger Whittaker. Hij manifesteerde zich als een vrolijke vlierenfluiter. En hij zong in vele talen, dus ook in het Frans. Maar de oorspronkelijke titel was Lullaby for My Baby. Op middernacht, de late avond met Frans van der Drift. Your kisses were cool. I saw those lipstick traces, baby. Did you think I was some kind of fool? I trusted in you. I trusted in you. You asked me to. Yeah, I walked right in with my eyes wide open. Your letter you wrote me, it said let's call it a day. It was good while it lasted, but it's better this way. My eyes wide open. My friends all told me that you found someone else, but I wouldn't listen. No, I had to find out for myself. You say that it's my fault. You say I'm to blame. I guess it's all over, 'cause you don't act the same. eyes wide open. I went running on in with my eyes wide open. Ik ben er met open ogen ingestapt. Jawel, I walked right in with my eyes open. En dat was natuurlijk die prachtige stem van Aaron Shapiro in de late avond. Voor de familievoorstelling Peter voor Pan zoekt Jongerentheater Quint 30 spelers van 12 tot 22 jaar. Peter voor Pan is een vrolijke en ontroerende familievoorstelling over kinderen die zich leren verweren tegen mooie praatjes van hebzuchtige volwassenen. Herman de Bruin gaat in de late avond in gesprek. In de studio heb ik als gast Maaike Slechtenhorst, productieleider van Quint. En dan ga ik natuurlijk als eerste vragen, welkom Maaike overigens. Hi, bedankt. Wat Quint is en wat je daar doet. Quint, ja, Quint is een jongerentheater, eigenlijk voor amateurs. Mm-hmm. Je hoeft niet de beste te zijn, je moet het gewoon naar je zin hebben en dan kan je meedoen. En het leuk vinden. Ja, vooral heel leuk vinden natuurlijk. En ja, het is gewoon lekker toneelspelen op de manier waarop waar iedereen mee kan doen eigenlijk. Hoe goed je bent, maakt niet uit. Nee, dus je hebt een open inschrijving of je komt zomaar langs? Ja, je kunt je inschrijven op onze site en daarbij word je uitgenodigd voor een workshop. En bij die workshop kijken we of je in het stuk past of niet. Het is een theaterstuk dus, toneel of zang, dans, hoe moeten we dat zien? Ja, een toneelstuk met zang, dans en toneel natuurlijk. Een soort musical, ja, bijna. Min of meer wel, ja. Ja. En dat betekent dat je dus daar mensen voor zoekt. Want dat productie moet nog helemaal beginnen? Of hebben jullie al wat in de stijger staan? Nee, de productie is al begonnen. Want dat begint dan met de eerste spelers die zich aanmelden. En bij de eerste aanmeldingen gaan we gelijk alles opschrijven. Zodat we een hele lijst hebben voor de aanmeldingen. En met iedereen die meedoet. En vervolgens gaan we die uitnodigen voor de workshop. Dus eigenlijk ben ik ondertussen al bezig met alle aanmeldingen op een rijtje te zetten. Er zijn al aanmeldingen binnen. Er zijn zeker al wat aanmeldingen binnen. Nou denk ik altijd, maar misschien heb ik dat helemaal mis hoor, dat iedereen de hoofdrol wil spelen. Ja, het is natuurlijk heel leuk als je de grootste rol van het stuk hebt. Ja. Ik bedoel, dat hoop ik ook al heel lang. Maar het is al heel leuk om een klein rolletje mee te spelen. Je bent als ensemble eigenlijk bijna veel belangrijker dan de hoofdrolspeler zelf. Ja, want als die alleen zou spelen, zou het niet goed uitkomen. Nee, zonder ensemble. Iedereen heb je niet. Nodig. Zeker. Ja, ja, ja. Maar ik kan me voorstellen dat mensen zeggen, ja, ik wil heel graag die rol hebben. Maar ja, je moet er ook wel voor geschikt zijn, hè? Ja, nou ja, als zien we de rol in je, dan krijg je die als je... Hoe bepaal je dat eigenlijk? Van, dat moet je in één keer een beetje... op gevoelsmatige basis kunnen zien. Nou, we hebben natuurlijk het script of de regisseur Marnix Keve heeft het script geschreven. En hij kijkt eigenlijk op basis van je uiterlijk en hoe je speelt, of je bij die rol past. Hij heeft een heel plaatje in zijn hoofd van hoe die rol eruit moet zien. Ja, ja. Pas je erbij, dan word je het. Ja. Audities komen er, maar eerst moeten er opgegeven worden via de website. Ja. Dan krijg je audities in april ergens. Ja, uit mijn hoofd 21 april 21 in de april, avond. Ja, dat klopt. Ja. Ja. En dan wordt iedereen geacht daar te zijn en voor te spelen? Of hoe gaat dat in zijn werk? Ja, je krijgt een mailtje dat je uit wordt genodigd voor de workshop, zoals wij het noemen. Het is niet echt een auditie, het is meer iets waar je lekker workshop. Van leert. Ja, ja, de auditie is wat zwaar, hè? Ja, auditie klinkt heel overdreven en heel streng, maar zo zijn we niet. Het is meer iets waar je gewoon van leert en waar je lol moet hebben. En daarbij krijg je een stukje spel, een stukje dans en een stukje zang, wat je moet laten zien en horen. En op basis daarvan kijken we, wil je in dit stuk passen? Ja, dan zit je erbij. Denken we van niet, ja, dan misschien volgend jaar. Ja, ja. En je kan altijd nog de gordijnen ophalen of zo. Of is dat niet dat doen we niet. Maar... Of techniek of zo? Of gaat het echt om de spelers nu? Nu gaat het echt alleen om de spelers. De techniek hebben we altijd al standaard, min of meer. En we hebben de standaard makers natuurlijk. Dus eigenlijk is het echt alleen voor de spelers op het moment die we zoeken. Die zoek je. Ja. Theater Quint, waar staat dat theater? Ja, we spelen in verschillende theaters. Onder andere in het Isola Theater in Capelle. Ja, maar waar beginnen jullie dan? We beginnen met repeteren doen we op een school. Het IJsselcollege. In? In Capelle. Ja. Ja, dan weten we ongeveer waar we moeten zijn. Als we aan deze kant van Rotterdam zitten, wordt het iets meer reizen dan. Maar als je dat graag wil, dan doe je dat gewoon. Ja, nou ja, zeker. Dat is, het is het allemaal waard, zou ik zeggen. En je kan je opgeven via de website Jongerentheater Quint, met een Q, hè? Ja, klopt. .nl. Ja. En je bent hoe lang onderweg om dat stuk helemaal tot in de finesses te leren? Ja, je begint halverwege mei en de première is op 9 september. Dus het is een aardige weg. Het is een aardige weg om te doen. En dan moet je elke week repeteren? Elk weekend, elke zaterdag en zondag ben je bezig. Ook in de vakanties? Dat verschilt. In de zomervakantie zijn we vaak gewoon vrij. En dan hebben we alleen de laatste week van de vakantie echt nog repeteren. Maar en dan de generale repetitie en dan gaat, ja, dan het, stuk. Gaat het stuk helemaal beginnen. Duidelijk. Maaike Slechtenhorst, productieleider van Quint, vertelde er gloedvol over. Gezocht theatertalent met en zonder ervaring. Je kan je opgeven via de website. Dankjewel. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Sensation, drive a big expensive car. I would buy you everything your little heart desired. These things I do 'cause I'm stone in love. Man, I'd sit behind a desk. I'd be so successful. I would scare Wall Street to death. I would hold a meeting for the press to let them know. Stone in love with you. I am just a man, an average man, doing everything the best I can. But if I could, I'd give the alone in my room, sometimes I stare at the wall, and in the back of my mind I hear my conscience call, telling me I need a girl who's as sweet as a dove. For the first time in my life, I see I need love. There I was, giggling about the games that I had played with many hearts, and I'm not saying no names. Then the thought occurred, teardrops made my eyes burn, 'cause I said to myself, look what you've done to her. I can feel it inside, I can't explain how it feels. All I know is that I'm never dishing of the raw deal, playing make-believe, pretending that I'm true. true. Holding in my laugh as I say that I love you. Saying I'm more, kissing you on the ear. Whispering I love you and I'll always be here. Although I often reminisce, I can't believe that I found a desire for true love floating around inside my soul, because my soul is cold. One half of me deserves to be this way till I'm old, but the other half needs affection and joy and the warmth that is created by a girl and a boy. I need love. Jacket so you can walk over a puddle. I give you a rose, pull out your chair before we eat. Kiss you on the cheek and say, ooh girl, you're so sweet. It's deja vu whenever I'm with you. I could go on forever telling you what I do, but where you at, you're neither here nor there. I swear I can't find you anywhere. Damn sure ain't in my closet or under my rug. This love search is really making me bug. And if you know who you are, why don't you make yourself seen? Take a chance with my love and you'll find out what I mean. Fantasies can run, but they can't hide. And when I find you, I'ma pour all my love inside. I need love. Scold you, just love you, suck on your neck, caress you and rub you, grind, moan, and never be alone. If you're not standing next to me, you're on the phone. Can't you hear it in my voice? I need love bad. I got money, but love something I never had. I need your ruby red lips, sweet face and all. I love you more than a man who's 10 feet tall. I watch the sunrise in your eyes. We're so in love when we hug, we become paralyzed. Our bodies explode in ecstasy unreal. You're as soft as a pillow and I'm as hard as steel. It's like a dreamland, I can't lie, I've never been there. Maybe this is an experience that me and you can share. Clean and unsoiled, yet sweaty and wet. I swear to you, this is something I'll never forget. I need love. Friendship, trust, honor, respect, admiration. This whole experience has been such a revelation. It's taught me love and how to be a real man. To always be considerate and do all I can. Protect you, you're my lady and you mean so much. My body tingles all over from the slightest touch of your hand. And understand, I'll be frozen in time till we meet face to face and you tell me your mind. If I find you, girl, I swear I'll be a good man. I'm not gonna leave it in destiny's hands. I can't sit and wait for my princess to arrive. I gotta struggle and fight to keep my dream alive. I search the whole world for that special girl. When I finally find you, watch our love unfurl. I need love. Listen to me. When I be sitting in my room all alone, staring at the wall, fantasies, they go through my mind, and I've come to realize that I need true love. And if you want to give it to me, girl, make yourself seen. I'll be waiting. I love you. Je hoorde Johnny Mathis. Hij was volledig in de ban van de liefde in I'm Stone in Love With You. En daarna in de late avond LL Cool J met een hartekreet. Onder het motto I Need Love. In heel Zuid-Holland, de late avond met Frans van der Drift. Got a wife, got a family. earn my living with my hands. Got a wife, got a family, earn my living with my hand. My role is still downtown Birmingham. My daddy was a barber, the most unsightly man. He was born in Tuscaloosa, died right here in Birmingham. Birmingham, Birmingham, the greatest city in Alabama. You can travel across this entire land, there ain't no place like Birmingham. Hij zat achter de vleugel en met zijn speciaal stemgeluid zong hij dit nummer. Birmingham, zo heette het, en dat was natuurlijk Randy Newman. In het Maastad ziekenhuis kunnen senioren met een gebroken heup terecht bij de geriatrische trauma unit. Deze unit is een samenwerking tussen de specialismen traumachirurgie en klinische geriatrie en biedt multidisciplinaire specialistische zorg. Onderzoek heeft aangetoond dat senioren dankzij deze zorg minder complicaties hebben en korter opgenomen hoeven te worden. Hier is een bijdrage van Mariska de Vries. We gaan praten over zorg aan kwetsbare ouderen. En dat ga ik doen met Angela Selterijg en Tineke van Eck. Ze zijn allebei teamleiders op de afdeling chirurgie van het Maastad ziekenhuis. Welkom. Goedemiddag. Dank je. Jullie hebben een nieuw project op de afdeling. Dat is een geriatrische trauma unit. Angela, kun jij vertellen wat dat precies is? De geriatrische trauma unit houdt in dat de zorg voor de kwetsbare oudere patiënt gecentreerd wordt op één zaal en een eenpersoonskamer. Daarbij moet je denken dat een patiënt met een gebroken heup op de spoedeisende hulp komt en aangemeld wordt bij ons op de afdeling voor opname. Daarbij komt gelijk de geriater komt in consult en die is tijdens de opname medebehandelaar van deze patiënt, dus naast de traumachirurg. Is dat niet de normale procedure? Is dat alleen op deze unit? Nee, dat is in principe voor alle patiënten, alle kwetsbare oudere patiënten die opgenomen worden met een val of een ander trauma. En bij de overige patiënten van 70 jaar en ouder, bijvoorbeeld met een cognitieve stoornis, dus dementie of verwardheid, daar komt ook de geriater in consult. Alleen zijn zij niet standaard medebehandelaar. Dan komen ze echt op consult, zeg maar, als de chirurg of andere specialist zij erbij vraagt. Ja, ze zeggen van nou, er is iets aan de hand met deze mevrouw of meneer, kunt u even komen kijken, dan komt hij pas erbij kijken. Ja. Oké. Waarom hebben jullie besloten om deze speciale unit binnen de afdeling te maken? Nou ja, we zien in de praktijk dat het aanbod van een kwetsbare patiënten steeds groter wordt. We worden ook veel ouder. Het is ook natuurlijk een hot item nu in de maatschappij. En wij als Maastad ziekenhuis en als topklinisch ziekenhuis willen daar graag op inspelen. En ja, in de praktijk zien we dat die mensen extra zorg nodig hebben. En dus niet alleen maar het opereren en het probleem oplossen, dus de heupfractuur oplossen, maar ook hulp bij het weer terugkomen in de maatschappij. Het hulp bij het voorkomen van functieverlies. Dus meer zorg van de fysiotherapie, meer zorg van een diëtist, vrijwilligers die zorgen dat ze een dagritme hebben. En dat eigenlijk allemaal om te voorkomen dat mensen heel veel functieverlies krijgen. Ja, wat je ook vaak hoort, dat mensen die geopereerd worden en narcose hebben gehad, dat ze een delier ja, krijgen. Ja. Ja. Dat is ook specifiek voor, komt het meest voor bij ouderen. Hè? Ja, ja, een delier komt meestal voor bij ouderen. Dat komt omdat ze meerdere ziektes hebben, meerdere medicijnen gebruiken en dus veel gevoeliger zijn voor een delier. En een delier is dat ze acute verwardheid. Heel erg in de war raken, ja. Niet meer weten waar ze zijn, ja, rare dingen gaan zeggen. Precies. Ja. Ja, en dat doen ze eigenlijk op basis van een event, dus een trauma. Dus dat is echt op basis van een lichamelijke aandoening. En wat doen wij nou op die geriatrische trauma unit? Zoveel mogelijk het voorkomen van een delier. En dat is inherent aan het dagstructuur, goede voeding, het opzitten, het meenemen in de dag. Ja, om mensen bij de tijd te houden. Ja, dat het net een beetje hetzelfde ritme als thuis. Dat exact. Het, niet dat lichaam ook nog eens helemaal in de war raakt doordat ze een heel ander ritme, exact. Ritme ja. hebben. Hoe lang zijn jullie al bezig met deze unit? We zijn in januari zijn we gestart met deze unit. Daarvoor waren de kwetsbare ouderen al wel een speerpunt, zeg maar, voor het ziekenhuis. En ja, wil je, zeg maar, de beste zorg voor deze patiënten. Alleen dat we het echt centreren op de unit zijn we mee gestart in januari. Dus is het een definitief project of is het een proefproject? Dit is op onze bestaande afdeling is het een proefproject van 3 maanden. Niet met het idee dat we er daarna niet meer mee verder gaan. Maar eigenlijk meer om te kijken van goh, hoeveel van deze mensen zien we nou? Wat is het aanbod voor deze kamers? Hebben we genoeg bedden of moeten we echt een afdeling alleen voor deze mensen gaan organiseren? Of kan het zo op de bestaande afdeling zoals we het nu gedaan hebben? Zijn er soortgelijke projecten op andere afdelingen ook? Of weten jullie daarvan of niet? We zijn nu gestart op onze afdeling, de chirurgische afdeling in het Maastad ziekenhuis. En dat is een chirurgische afdeling. Ook de interne afdeling doet hieraan mee. Okay. En ja, wat Angela net al zei, het is een pilot. En vanuit hier gaan we kijken, ja, wat kunnen we nu nog meer organiseren om het definitief te maken. Maar we gaan zeker door om deze zorg zo te organiseren voor de kwetsbare patiënt. Om het te verbeteren. Ja, absoluut. Oké. Okay. Ja. Ik dank jullie heel hartelijk. Angela Selterijg en Tineke van Eck van de afdeling chirurgie van het Maastad ziekenhuis. Graag gedaan. Yeah. Ah, yeah. Hoe. Sexy als ik dans. Yeah. Ah, weet je wat het is? Ik heb geen goede moves. Maar zie je niet dat ik precies weet wat ik doe? En ze kan het niet laten. Nee, ze kan het niet laten. Yeah, yeah. Weet je wat het is? Zij komt naar me toe. Ze vraagt me, ga je lekker? Wat ben je nou aan het doen? En ik kan het niet laten. Nee, ik kan het niet laten. Ik zeg, weet je wat het is, baby? Ik voel me sexy als ik dans. Oh, oh, oh, oh, yeah. Oh, oh, oh, sexy als ik dans. Ik voel me sexy als ik dans. Oh, oh, oh, oh, yeah. Ik voel me sexy als ik dans. Oeh, weet je wat het is? Ik heb ze al gehoord. Al die goede tips. Maar ze werkte nooit. En toch ga je het niet laten. Nee, je kan het niet laten. Oh yeah. Ergens in haar blik zie ik dat er iets, iets veranderd is. En ik geloof mijn ogen niet. Ze kan het niet laten. Ze springt op de tafel. Daar gaat ze. Daar gaat ze. Ze kan het niet laten. Ze springt op de tafel. En daar gaat ze. Yeah. Ze zegt, weet je wat het is, baby? Ik voel me sexy als ik dans. Oh, oh, oh, oh, yeah. Oh, oh, oh, sexy als ik dans. Hey, hey, hey, hey, hey. Ik voel me sexy als ik dans. Oh, oh, oh, oh, yeah. Ik voel me sexy als ik dans. Als ik dans, steek ik mijn hand op. Ga mijn voeten zomaar de verkeerde kant op. Als jij danst, gooi jij je haar los. Swingen je heupen zo lekker dat het een gevaar wordt. Als ik dans, steek ik mijn hand op. Ga mijn voeten zomaar de verkeerde kant op. Als jij danst, gooi jij je haar los. Swingen je heupen zo lekker dat het een gevaar wordt. Ik zeg, weet je wat het is, baby? Ik voel me sexy als ik dans. Oh, oh, oh, oh, oh, yeah. Oh, oh, oh, sexy als ik dans. Ik voel me sexy als ik dans. Oh, ik voel me sexy als ik. Ik voel me sexy als ik dans. Ik voel me sexy als ik dans. Steek ik mijn hand op. Ga mijn voeten zo maar. Oh, oh.